sabah olacak. Ama ben seni yine düşünüp duracağım. Belki de bunun için ben uyumayacağım. Anılarımıza bir sigara daha yakacağım. Biliyorum belki de benim canım acıyacak. Ama kalbimdekileri anlatacağım. Senin gibi hiç kimseye bakmayacağım. Bu kalbim seninle sonunu bulacak. Biliyorum geçmişe geri dönemeyiz. Ama ben yine kimseyi sevmedim. Kalbimi sen her gece zehirledin. Canımı yakan hayat inan sende. Eğer sorun kaybetmekse güzelim, senin için kaybetmeye hazırım. Eğer sorunun kavgaysa güzelim, senin için her kavgaya hazırım. Düş yerimin dibi her gece nedenim yok. Umudum günden günde içimde tükeniyor. Gözlerimi nedense gitgide feri sönüyor. Herkes diyor ki eskisi gibi gülümsemiyor. Deliydim eskiden bir sır deliydim. Müzik dışındakiler sikimde değildi. Bir sana vermiştim kıymetli zamanımı. Onu da sikip attım, teşekkür ederim. Sana yalandan nefret ettiğimi söylemiştim. Başında dürüstün ama sonra değiştin.